aşıkları gerçek olur çıkarsız. Ben de seni öyle sevdim, gözüm gibi yalansız. İş ararken kahvelerde inanan gözlerin vardı. Aş pişmeyen ocaklarda aç doyuran umutlardı. Yağmur çamur varoşlarda sımsıcak yürekler vardı. Yalın ayak çocuklarda tertemiz gelecek vardı. Söyle birbirimizi nasıl sevdik. Saçları sırma gelincik, gözleri sürme gelincik. Suçumuz neydi bizim sevdik. Birbirimizi deli sevdik. Saçları sırma gelincik, gözleri sürme gelincik. Suçumuz neydi bizim? Varoşların sevdaları gerçek olur çıkarsız. Ben de seni öyle sevdim, gözüm gibi yalansız. Gözlerinde bir ümitti, yanıyordu güneş gibi. Yoksulluğun pençesinde arıyordu gözlerini. Yağmur çamur varoşlarda sımsıcak yürekler vardı. O dalgalı saçlarında gül kokan rüzgarlardı. Şimdi sarılıp o geçmişe ağlar, ağlar açılmaz yüreğim. Gözleri sürme gelincik, suçumuz neydi bizim sevdik. Birbirimizi deli sevdik. Gözleri sürme gelincik, saçları sırma gelincik. Suçumuz neydi bizim sevdik. Birbirimizi deli sevdik. Saçları sırma gelincik. Sen yüreğimin çayırlarında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz neydi bizim? Sevdik, birbirimizi deli sevdik. Gözleri sürme gelincik, saçları sırma gelincik. Suçumuz neydi bizim sevdik? Birbirimizi deli sevdik, saçları sırma gelincik.